Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Friss a hír, hogy a magáncélű letöltést is büntetni az új szerzőjogi törvény. Arra gondoltam, hogy most szabadjára eresztem az indulatokat, tessék. És a magáncélú zene hallgatást azt nem fogják büntetni? De fizetned kell majd, ha a szomszéd hallja, amit te hallgatsz, mert ez már szolgáltatásnak. És hogyha én hallom a szomszédból, akkor fizessek? Akkor neki kell fizetnie, de nem neked, hanem majd a szerzőjogvédőnek, biztosan. Aha. De jó, hogyha a szomszédnak is adok kölcsön egy kis pénzt, ugye? Igen, de várj. De egyébként hogy is van ez? Tehát fizetek azért, amit amúgy is tilos? Hát ez egy alapellenmondás. Igen, most itt vitatkozni fognak rajta a jogászok, meg a politikusok, meg még sokan mások. Nem hogy kéne olyat, hogy olyanok vitatkozzanak rajta, akik értenek is ehhez? Ezek a jogászok azt mondják, hogy értenek hozzá, hiszen szerzőjoggal foglalkozó szakjogászok. Aha. De ezt tekintetbe véve a mostani szerzőjogi, hogy is mondjam, szabályozásokat, ez alapvető ellentmondás. Tehát, hogyha értenének hozzá, akkor nem lennének ilyenek a szerzőjogi viszonyok. Nem Szlovákiába vásárolná mindenki a DVD-ket, nem külföldön vásárolná mindenki a CD-ket, stb. Tehát nem tudom, miért van csak nálunk ilyen érdekes szerzőjogi szabályozás. Máshol is van ilyen egyébként. Nem csak nálunk van, szóval az USA-ban azért ott... Csomó országban ugyanez a levi rendszer működik, tehát ott rá van rakva az a bizonyos díj a CD-kre, DVD-kre. De én azt nem értem, hogy a szerzőjoggal foglalkozó fellegvár, az Artisius jogászai azt mondják, hogy nem ők akarták ezt a szabályozást, és szerintük betarthatatlan. Ez az irány, amit most szeretnének. De ki akarta? Tehát már itt beszéltünk erről, de mit csinált ez a törvényjavaslat? Ez fölmászott a parlament oldalán, az állványokon, bemászott a kövek között a résen, és nyomja az igen gombot a bizottsági ülésen? Nekünk mohács kell. Valami szakbizottsági ülésen már erről beszéltek. Tehát túl vannak az első egyeztetéseken. De ott mit csinált? Tehát a papírról előmászott, vagy bevittek egy üres lapot, és ránéztek öt percet, jaj, itt egy törvényjavaslat, jaj, miről szól ez, jaj, ezt nem is tudom, kirakta ide. Biztos valami szakértő jogász, akiről jaj, eddig hol volt. Ráadásul mind a két oldal tiltakozik, hogy nem jó szabályozás, sem a kormány oldalnak nem tetszik, sem az ellenzék. Ez most hol tart? Elfogadják. 33 módosító javaslat van, vagy mennyi? Igen, így van. Jól emlékszem. Így van. Tehát most beterjesztés előtt áll. Ez komoly agyrém egyébként ez az egész. Tehát úgy hülyeség, ahogy van, fizessél 150 forintot minden, mire kell? Dövödöre kell fizetni DVD, 150 CD, forintot. A CD-re aztán valamivel kevesebbet kell, nem tudom, vagy kevesebbet. Jól tudom. Azon kívül az USB kulcsokra, az SD kártyákra. Ja, meg a CF kártyákra, meg mindenre, sőt a fénymásolóra fizessél, minden nyomtatóra, mert hogy te mire használod arra, hogy elvileg lopjál, igaz? Igen. És ezért kell rá fizetni. De most már nem is lophat. De most már mégis fizetned kell. De mivel úgy sem lopszál semmit, ezért nincs is mit. Tehát nem, akkor nem fogsz vásárolni a DVD-t. De ilyen alapon az egész Artisiust föl kéne robbantani, behinteni sóval a maradék helyét, és kéne egy ember, aki lenne egy ilyen random kivetni, akkor ma lélegzetvételi adó lesz. No, vettél levegőt, akkor fizessél 3 forintot egy kilégzésért, 2-t egy belégzésért, vagy valami ilyesmi. Tehát teljesen tök mindegy, hogy mire, csak fizessél. Egyébként most nem tudom, hogy ki tájékozott ebben. Tudtok valamit arról, hogy külföldön van-e hasonló szabályozás, ami most még érvényben van nálunk? Tehát azt, hogy ha letöltünk saját magunknak magáncélra, szabad letölteni? Én úgy tudom, hogy a svédeknél ugyanez van, tehát a Pirate Bay annak idején ettől tudott életbe maradni, hogy az amerikaiak próbálták ugye megtámadni ezt a nagy torrent megosztó weboldalt, és ők most is próbálják. Most folyamatosan próbálják, de erre hivatkozva, hogy náluk teljesen mások a szerzőjogi törvények, és azt hiszem, hogy nagyon hasonlók a miénkhez, ennél fogva nem tud Amerika semmit elérni. Az elején Dragon György hírsziporkázik, szó lesz például a közösségi alapon építendő számítógépről. És a nyílt platformá váló PS2-ről. Öreganénikéd.hu. Összeállítással jelentkezünk az időseknek indított honlapokról, és beszámolunk az 50 plusz netről is. Az infószótár 10 éves lett, és visszatér az elejére. A Lámertől a Noobig, az infószótár és a nyelvi változások 10 éve. Sikeres a magyar CET, avagy bálna formájú Dunamenti épület terve. Aztán Laufer László beszámol a magyar cég szoftverének sikeréről, a TV megtanulja a kedvenceinket. Borek András sorozatában arról beszél, hogyan használják például a kismamák a VPN-t. Végül a most bemutatott Windows 7-esről számol be Spányi Balázs. Tegyünk úgy, mintha a vízta meg sem történt volna. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt a majdnem teljes asztaltársaság, Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán Spányik Balázs. Szép estét kívánok! Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Laufer László, az Ágensportál főszerkesztője. Jó estét! Borek András, nyílt forráskódú rendszerek apostola. Szabad salom! És én vagyok Szilágyi Árpád, a műsor házi és rendszergazdája. Rövidesen jelentkezik a hírsziporka, és egy olyan téma lesz az elején, ami megmozgatta a fantáziámat, mert ilyenről még nem hallottam, hogy felhasználók tervezhetnek számítógépet, ráadásul olyan módon, ahogyan azt még soha előtte nem láttuk. Következik Dragon György és a hírsziporkák. Ha már ezzel kezdted, kedves Árpi, akkor eleve érdekesség, tisztán nyelvészeti szempontból, hogy hívják ezt a kezdeményezést, ugyanis az a neve, hogy VPC, VPC, tehát V, mint mi, és ha, a PC, a WEE, igen, tehát nagy W, kis E, P, nagy P, nagy C, aha, VPC-nek hívják, tehát hogy mi vagyunk a PC, vagy mi. Hogy lehet ezt magyarra fordítani, Zoli? Hát, ez írtó nehéz. Nincs benne állítmánya, hogy angolul nézzük, hogy VR, PC, csak VR, hát igen, PC. De kivéve, hogyha a PC, a PC-t, azt igésítjük, mi PC-zünk. Aha. Vagy ha úgy veszük, mint az iRobot, nem? VPC. Igen. Mi igen. A PC? Minden esetre a kezdeményezést a világ egyik legnagyobb informatikai gyártója, és ugye az Intel a legnagyobb processzorgyártó kezdték. Az a lényege, ez egy honlap, ha regisztráltad magad, akkor utána minden komponens közül választhatsz, amit ez a gyártó gyárt, az összes létező processzor közül választhatsz, amit a processzor gyártó gyárt, magad rajzolhatod meg a dizájnját ennek a számítógépnek, hogy milyen, hol legyenek rajta a kis ablakok, hol legyenek rajta a meghajtók, hol legyenek rajta a különböző dizájnelemek, van egy külön felület, ahol akár a grafikát is elkészítheted, vannak rajzoló eszközök. Tehát csupa fontos dolog. Várjál, de nem ez a lényeg a dologban, hogy te megtervezel valamit, hanem egy közösséget hoztak létre, amelyik ezt folyamatosan ellenőrzi, hogy mik a jó dizájnok és mik a randák. És amik nagyon-nagyon magas pontokat kapnak a többiektől, tehát ami sokaknak tetszik, azokból majd ez a két cég terméket fog készíteni. Tehát tulajdonképpen azt figyelik meg, hogy a különböző felhasználói igényeknek melyik modell felel meg a legjobban, és anélkül, hogy effektív le kéne ezt gyártani, tehát kvázi ők ezt csak így próbának veszik. Tehát akkor ez nem olyan, mint amit már sok PC boltnak az oldalán láttunk, ezek a konfigurátor oldalak, ahol beállíthatom, hogy nekem milyen gépem legyen, hanem ez kvázi olyan, mint egy szavazás, hogy igen, szavazok, hogy szerintem ez ilyen lenne a jó gép, másik Jóska Pista úgy szavaz, ahogy, és majd ebből kialakul valami. Én nekem az a gondom ezzel a dologgal, hogy amikor az ember virtuálisan megtervez egy PC-t, és mondjuk nincs vásárlási szándék mögött, akkor alapvetően mondjuk mások az igényeid, mint amikor a pénztárcád is közbeszól a tervezésbe. Tehát, hogyha egy konkrét vásárlási kötelezvény van a tervezés mögött, valószínű, hogy tök más PC-t fogsz tervezni, mint akkor, hogyha szabadjára engedheted a fantáziádat. Hát valószínű jó PC, biztos lesz, aki meg is veszi. Nekem ez egy kicsit húzós, hogy benne van a 84 magas processzor, meg a mit tudom én, SLI-be kapcsolt 600 ezer videókártya, és, de amúgy meg mit tudom én, ilyen alien formájú ház, kerül 18 millió dollárba egy darab, biztos magas pontszámot fog kapni, mert milyen jó, meg milyen jó specifikáció van, csak egy darabot nem fog belőle senki se venni. Tehát ez egy kicsit kétélű fegyver a szerintem. A dologban az az érdekes, hogy most az Egyesült Államokban hónapok óta az eladási listákat egy olyan játékprogram vezeti, amit spor, vagy bárhogy lehet ejteni. Ennek hívják, az a lényege, hogy kreatúrákat hozhatsz létre benne 100 millió különböző alkatrészből, és ezt megoszthatod a világhálón a többi sporjátékossal. Hatalmas nagy közösség fejlődött ki, sok millió kreatúrát hoztak létre, ezek közül a legnépszerűbbeket díjazzák, bekerülhetnek a játékba, halhatatlanságot hoznak neked, fantasztikus nagy ember leszel, és valószínű, hogy ezt a mintát próbálják átültetni ebbe is. Jó, de nem kell utána megvenned azt a spórádat, amit te csinálsz. Itt sem kell. Tehát a dolog nem arról szól, hogy én összerakok egy konfigurációt, amit eladnak nekem, hanem arról szól, hogy elengedem szabadon a fantáziámat, hogy szerintem milyen az optimális konfiguráció, milyen lehet a trendi konfiguráció, stb. Tehát ez inkább egy közösségépítő website, aminek lesz egy végeredménye, kijön egy konfiguráció, ami a legnépszerűbb, és azt le fogják gyártani. Tudjátok, mi a fantasztikus, hogy a gyakorlatilag 8-10 évvel ezelőttig nagyon korlátozott volt, hogy hogyan lehet bevonni a felhasználókat a tervezési folyamatba. És amit ez tulajdonképpen megvalósít ez a kezdeményezés, hogy az internet segítségével megteszi azt, hogy már a folyamat, tehát a csinálása közben, vagy tervezése közben hihetetlen mennyiségű embernek a véleményét tudja kikérni. Ettől még persze nem biztos, hogy jó lesz a dolog, ugye, mert 10 milliárd négy nem tévedhet alapon, de hogy sokkal jobb, mint amikor 8 teljesen a valóságtól elrugaszkodott, pattanásos és szemüveges, kommunikációképtelen mérnök kitalálja, hogy mi a kafa és mit fognak megvenni az emberek, tehát szerintem az is van olyan, hogy 84 magas processzor van benne, stb. És a kutya nem fogja megvenni, mert ők se úgy tervezik meg, hogy az nekik meg kéne venni. Ezekkel a közösségekkel egyébként lojális vevőkört lehet építeni. Ez még egy érdekes. És az elektronikus gazdaságnak, az e-biznisznek egy elég fontos eleme, hiszen a korábbi időszakban csak a nagy szürke tömeg volt, amelyik vagy vett, vagy nem. Ott vett, ahol könnyebben, olcsóbban, stb. Hozzáfér, de ha már közösséget is építek, ha bele is szólok, ha már blogolunk róla, meg kommentezzük is, meg én találtam ki, nézd meg, és meg is csinálták, ez hatalmas üzletet tud elindítani. Szóval azért a sporral így naponta játszanak a játékosok 5-6 órákat, gépet meg jobb esetben vesznek mondjuk 5 évente egyet, ha egyáltalán vesznek, hiszen notebookot vesznek, úgyhogy nem annyira hiszek ebben, hogy ettől több HP-t vennének, vagy nem is tudom. Hát ez egy új kezdeményezés, meg fogjuk látni, hogy milyen eredménnyel jár, tehát ilyen még nem volt. Én úgy gondolom, hogy néhány hónap múlva erre érdemes lesz erre a témára visszatérni, hogy egyáltalán létrejött-e ebből olyan átütő erő, amit ez a két cég számított, hogy létre fog jönni, illetve létrejött-e termék, effektív, amit, olyan termék, amit a közösség tervezett. Menjünk tovább, van itt egy másik olyan hír, amiből van egy kis hasonlóság ezzel az előzővel, mert hogy meg a spórával is, amit az előbb említettél, hogy mi magunk is előállíthatunk játékot egy döntés nyomán. Igen, igen, nagyon érdekes hír, sokkal érdekesebb, mint amennyire elsőnek tűnik, mert az, hogy nyílt platformá nevezték ki egy kievi, egy ukrajnai kiállításon a Sony PlayStation 2 nevű játékgépét, ez önmagában erre kevesen kapnák fel a fejüket. De gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy eddig minden egyes játék megjelenése minőségileg a Sonyhoz, a gyártó céghez tartozott. Tehát, ha én elkészítettem egy játékprogramot, meg kellett vennem a licenszet, el kellett nekik küldenem, ha hozzájárultak, hogy kiadhassuk ezt a játékot, akkor megjelenhetett. Ettől kezdve ezt eltörölték. Tehát ettől kezdve én otthon, vagy mi ketten otthon, vagy az Andrással hárman, vagy itt ez a társaság, akárhányan, heggezthetünk egy PS2-re egy bármilyen programot, és azt utána csak rátesznek egy Sony pecsétet, hogy ezt mi elfogadtuk, és utána megjelenhet a boltokban. Ez hatalmas nagy különbség. Ugyanis ez a házi fejlesztő közösségeknek, meg a kis cégeknek hatalmas lehetőséget ad, hogy egy nagyon elterjedt platformon ebből a játékéből több mint 120-130 millió példány van a világban. Tehát ez rettenetesen sok. Tehát, hogy az alternatív fejlesztők, a kisfejlesztők, kevés tőkével rendelkező fejlesztők is kitörhessenek, vagy olyan művészeti, vagy egyéb dolgokat valósítsanak meg, ami eddig nem volt lehetséges. Tehát lehet kísérletezni nyugodtan. De várjál, hiszen eddig is azért gondolom, hogy nem csak a Sony fejlesztő műhelyeiben készültek játékok, hanem máshol is. Nem, de csak nagyon gondolom, kemény licenszdíjak voltak. Licenszdíjak, meg talán másfajta ellenőrzésen mentek keresztül a játékok. Van, tehát minden játék csak akkor jelenhetett meg, hogyha a Sony központilag engedélyezte. Be kellett küldeni, egy minőség ellenőrzést végrehajtottak rajta, és ha nem felelt meg, akkor egyszerűen nem kerülhetett a boltba. És most már nincsen minőség ellenőrzés? Nem, csak annyit néznek meg, hogy megfelelően fut-e az adott platformon ez a játék. Azt, hogy milyen minőségű, hogy gyenge, vagy közepes, vagy rossz, az ettől kezdve nem érdekli őket, de az se, hogyha kimagasló. Viszont a lényege az, hogy ettől kezdve bárki fejleszthet erre a platformra, mondom, egy nagyon nagy példányszámon eladott játékplatformról van szó, tehát akinek vannak jó ötletei, és esetleg idáig nem tudott PS2-re fejleszteni, mert drága volt, az mostantól felkötheti a gatyáját, és nekiállhat. Robotos hír mára is van mostanában, mindig becsempészel egy robotról szóló hírt. Engem a legjobban megrázott az a robot kutya, mármint nem elektromosan, hanem maga a látvány, ahogyan megrugdosták a jégen. Igen, ez nagyon sokban kapcsolódik a mai hír a robotkutyához, lévén egy hasonló eszközre írt ki pályázatot a DARPA, ez a védelmi iniciatíva, vagy nem is tudom, hogy mondjam magyarul, tehát a védelmi fejlesztések. Aki az internetet létrehozta annak idején. Ügynöksége. Hát az elődje, az ARPA. Hozta ugye létre. Szerintem a Sherpa írhatott ki, mert a dolognak az a lényege, hogy egy olyan eszközt kell kifejleszteni, ami önmagától képes követni egy katonát nehéz terepen, lábakon jár, tehát nem kereke van, lábakon jár, több mint 400 fontnyi súlyt képes elvinni, ami olyan 200-210 kiló körül van, ami azért elég szignifikáns súlynak számít. Mindenféle terepviszonyok között működni képes, emelkedőn, lejtőn, stb. És ugyanúgy, mint ahogy az a kutya abban a bizonyos videóban, hogy felrúghatatlan, felboríthatatlan, vissza tudja nyerni magától az egyensúlyát, de a legfontosabb lényeg, hogy a szenzoraival képes legyen úgy tájékozódni, hogy a katonát követni tudja. Tehát ne kelljen távirányítani, vagy ne kelljen jeleket adni neki, hanem egy katona megy egy nehéz terepen, és ez az eszköz, mint egy összvér, automatikusan követi őt, akármilyen nehéz köves, vagy homokos, vagy havas terepről. Akkor is, hogy a szaladgál mondjuk nagyobb sziklák között, és időnként eltűnik a kamerája elől? Igen, akkor is. Én nekem eszembe jutott a neve ennek a blökinek. Úgy hívják majd, hogy Pimpa. Egyébként itt egyelőre úgy hívják, hogy Legged Squad Support System, de ez egy elég hülye név, tehát a Pimpa az sokkal jobban hangzik. Január 6-2009 a határidő, amíg a terveket be lehet nyújtani, ezen a pályázaton bárki indulhat, és mert ennek az ügynökségnek általában nagyon sok pénze van, és még a dollár azért mégse annyira rossz, mint egyéb más valuták, hát érdemes. Aki kutya, vagy ilyen négy lábú teherhordó fejlesztésben otthon van, eljött az idő. Egyébként a cikkekben, amiket az interneten olvastam, ebben a témakörben azt vetették föl, hogy mikor jön el az idő, amikor fegyvert is kezelhetnek majd ezek a robotok. Ugye erről a témáról már sokat beszélgettünk. Ugye az iRobot most kötött valami nagyon komoly szerződést egy fegyvergyártóval, aki ilyen automata puskákat gyárt, és hát valószínűleg ez az előszele annak, hogy lassan felszerelik ezeket a robotokat ilyen automata fegyverekkel. Az idősebb hallgatókkal és netezőkkel foglalkozunk majd a következő percekben, ugyanis Pintér Róbert arra hívta fel a figyelmünket, hogy létezik egy olyan weboldal, amely egy közkeletű mondást alkalmaz a domén nevében, öreganéniked.hu. Így van. Vártam a metróra, a Kőbánya Kispesten, mert elment előttem az előző, és egyszer csak felbukkant egy plakát, amire annyi volt fölírva, egy furcsa háttérszínnel, hogy www.öreganénikét.hu. És akkor azt gondoltam, hogy ha beérek a melóhelyre, akkor megnézem ezt az oldalt magamnak, mert hogy az elég furcsa, hogy tulajdonképpen óriás plakáton hirdetnek valamit, ami internet, nincs is semmi más odaírva, és egy ilyen öreganénikét szlogennel, úgyhogy gyorsan meg is néztem az oldalt, és tényleg az öregeknek szóló oldal. Persze kérdés, hogy mennyire öregek az 50 felettiek, mert hogy 50 feletti a célcsoport, és aztán az E-fesztiválnak a zsűrizésén voltam egy pár nappal később, és azt fedeztem fel, hogy a nevezett oldalak között van még ezen kívül egy www.50entool.hu, egy végig betűvel kiírva, és egy másik oldal is megjelent, www.50plus.hu, itt az 50 az számmal van írva, és hogy gyakorlatilag elburjánzottak az 50-eseknek szóló oldalak, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon ennek mi lehet az oka. És nem jutott más eszembe, mint ez a tyúktojás probléma, hogy vajon először a tartalomnak kell föllenni az interneten, vagy a felhasználónak, mert hogy hát 50-esből, mint tudjuk, nem olyan sok van már, mint internetezőből. Azt tudjuk, hogy nagyon sok 50-es és 60-as van Magyarországon, bár ez kifejezetten nem a 60-asoknak, hanem az 50-eseknek szóló oldal. És, mondjuk 50 plusz. Hát 50 felettek, igen. Hát abba 60-asok is beleférnek, de ha megnézzük az oldalakat, akkor az aktív időskor előtti. Igen. Tehát a nyugdíjas kor előtti időszakról szól. Nyilván az egészség is valamennyire benne van, az egyik oldal kifejezetten az egészséges életmóddal foglalkozik. Igen. De hogy a magyarázat az valószínűleg az, hogy már tehát honnan tud Magyarországon még az internet penetráció egy kis dinamikát kapni, tehát az internet használtak a növekedésre, hát az 50 felettiektől, mert ott elég kevesen vannak, és bizony, hogyha megnézzük azokat az országokat, amik jóval előttünk járnak internet használatban, azt látjuk, hogy amikor kb. Elérték ezt a szintet, ezt a 45%-ot, akkor jött az ezüst generáció. ugye ezt a generációt így hívják, tehát akkor robbant be, és nagyon sokan elkezdték az internetet használni, és hát én most ennek nagyon örülök, hogy ezek az óriás plakátok jönnek szembe, és aztán az öregebbek, vagy idősebbek, vagy 50-en felettiek elgondolkodnak, hogy ha már nekik is van valami a tartalom az interneten, akkor talán érdemes elkezdeni használni. Ennek van egy nagyon praktikus oka is, hogy nemrégiben, ha jól tudom, uniós szintű, de minimum országos szintű projekt volt az 50 pluszos korosztálynak az internetbe való bevonása, és erre mindenféle pályázatok és egyébek is voltak mostanában. Ez biztos, hogy az oka ezeknek az 50 pluszos oldalaknak a... Igen, csak ezek az érdekes, hogy ezek kifejezetten üzleti vállalkozások, tehát elmögött egy üzleti modell van, abban bíznak, hogy vannak felhasználóik, vannak reklámozóik, és meg akarnak élni ebből, amiben ugye az, tehát hogy nem szociális oldalról, vagy nem jótékonyságból közelítik meg ezt az egészet, az öreg a nénikéd.hu az egyértelműen szerintem egy üzleti vállalkozás, és ez teljesen másfajta logika, vagy másfajta érettségét mutatja a piacnak, mint amit mondjuk az inclusion típusú, tehát az elbefogadás típusú kezdeményezés. Mi található ezeken a weboldalakon? Meg gondolom, hogy van azért markáns különbség közöttük az öreg a nénikéd. Én a Lacit most megkérném, aki ott ül nekünk háttal éppen a gép előtt, és nézegeti a leveleit, hogy egy kicsit vonatkoztasson el, és az öreg a nénikéd.hu-ra menjen föl. Kicsit ilyen, én amikor megnéztem, nekem az volt az érzésem, hogy kicsit ilyen vicces, humoros, szórakoztató, könnyed, mégis ennek a célcsoportnak szóló tartalom van benne. Megnéztem a többi oldalt is, valamelyik kifejezetten az egészség felül, egészséges életmód felül, életvitel felül közelíti meg ezt a dolgot, de hogy az volt benne az érdekes, hogy... Ez plusz.hu. Igen, igen. Aminek a lényege, hogy egy egész egészségügyi portál része. Tehát ott meg az a gondolkodásmód valószínűleg, hogy ez a korosztály érintett az egészségügyi témákkal, az orvosi témákkal, és ha már a családban valaki ismeri ezt a portát, akkor lehet, hogy eljut. És bejött a tipikus e-inclusion dolog, hogy az egyik része a családnak már oda járogat, és látja, hogy van direkt az öregeknek is, akkor hát, ha behúzza. Igen, és az 50-en túl az pedig az első internetes portál az ezüst évek örömeiről, bármit is jelentsen ez, és nekem azt tetszik benne, hogy nem a protézis ragasztó reklám felül fogja meg ezt a generációt, hogy na hát igen, valószínűleg ezeknek még ez így jó, ezen kívül minden másnak nem fognak megvenni, hanem egy azt sugalmazza, hogy ez egy teljesen normális életkor, ráadásul, hogyha belegondoltok, egy öregedő társadalom elé nézünk, tehát egész biztos, hogy egyre több öreg ember lesz, az internetezők is szépen megöregednek, úgyhogy tessék barátkozni a weboldallal. Ez annyit fűzök hozzá, hogy megfigyelhető egyébként a fejlett társadalmakban, hogy a legnagyobb fogyasztói réteg egyébként pont a szenior korosztály, ha csak az utazásokat nézzük, a legnagyobb fogyasztói az utazási szolgáltatásoknak, a legnagyobb fogyasztói az egészségszolgáltatásoknak. És van pénzük is rá, úgyhogy nem véletlen, hogy ezt már az üzleti élet is kezdi fölkapni és megfogni, ugyanis nálunk is, hát ugye divat azzal dobálózni mindenféle bocsinált a média a sztáracsnak, hogy jaj, nyugdíjasok azok éhen fognak pusztulni, de azért lássuk be, hogy ez Magyarországon is egy igen jelentős réteg az, aki az 50-en túlon ugye még aktív életet él, akár nyugdíjas koraiban is, de egy nagyon nagy vásárlóerő, tehát erre lehet üzleti vállalkozást alapítani, hogy ennek a rétegnek az igényeit szolgálja ki, és hát ugye az internet az a kommunikációnak az egyik csatornája, amiből ők sem maradhatnak ki. 2008 egyébként az elbefogadás éve, és én azt hiszem, hogy itt a mi műsorunk legalább 4, de talán már 5 éve is foglalkozik azokkal a programokkal, amelyeket az Inforum, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum szervez az idősebb korúak számára. A vonalban itt van velünk Dombi Gábor, az Inforum főtitkára. Szervusz, Gábor! Sziasztok! Ugyebár én amire céloztam az előbb, az az unoka nagyszülő informatikai verseny, de ez a verseny ez kiegészül most már jó néhány más dologgal is. Úgy is fogalmaztál, hogy egy öreg portfóliótok van. Hát ez túlzás. Mi magunk vagyunk öregek az Inforummal együtt. Az unoka nagyszülő verseny az 2003 óta fut a rendezésünkben, és az első olyan informatikával kapcsolatos dolog, ami az időseknek szólt Magyarországon, hogy büszkélkedjek, azt is mi csináltuk, az Váncsa Istvánnak a Hírvilág című könyve volt, ami 1999-ben jelent meg olyan alcímmel, hogy információs társadalom, nagyon kicsiknek és nagyon nagyoknak, jó nagy betűkkel szedve, gondolván az idősebb korosztályra. Tehát visszatérve a kérdésedre, mi, amit még elindítottunk, az abszolút internet központú történet. Még májusban az Információs Társadalom Világnapján rendeztük meg az 50 fölötti internetezők első házi buliját. Ez arról szólt, hogy aki ma 50 fölött internetezik, az valamilyen szempontból a magyar társadalom és a korosztályának az elitjét jelenti. A statisztikákat talán Robert még nálam is jobban ismerve, és meg tud engem erősíteni, ha a statisztikákat nézzük, akkor az 50 fölötti korosztály internet használat szempontjából két nagy csoportot tagozik, az egyik az 50 és 60 közöttiek, ennek a korcsoportnak mintegy 16%-a használja a számítógépet, és a 60 fölöttiek, és a 60 fölöttiek közül a 6%-uk használ számítógépet internetezésre. Mi ezeket a korosztályokat próbáltuk volna, és ezeknek a korosztályoknak az elitjét úgy megszólítani, hogy jöjjenek el hozzánk, érezzék munkat elit tagjainak, elitista módon, azért, hogy amikor hazamennek, akkor segítsenek azoknak, akik még nem tagjai ennek az úgynevezett internetező elitnek, és vonják be őket minél inkább tudatosan ebbe a dologba. Ugyanis azt, a mi kutatásaink azt mutatják, hogy az idősebb korosztályokat két dologgal lehet igazán jól megszólítani. Az egyik a családon keresztül, az unokák, gyerekek révén, a másik pedig a kortárs csoport véleménye alapján. Én nem nagyon hiszek a direkt reklámban, ami ez az embereknek szól, annál inkább hiszek a barátok, barátnők rábeszélésének és noszogatásának, és hogy ez ne legyen hiába való, ezért indítottuk el egy hete a www.50plus.net portált. Ez azoknak szól, akik még pályakezdő internet használók, illetve most ismerkeznek a számítógéppel, azoknak kínál szórakozással egybekötött, mondhatni gyors tartalmú tovább képzést az internet világáról. Tehát akkor tegyünk különbséget, itt Zoli az előbbi beszélgetésben említette az 50plus.hu-t, ami az egészségi témákkal foglalkozik, az 50 plusz neten inkább szórakoztató tartalmakat találnak? Nem. Ez nagyon érdekes ezeknek a portáloknak a fejlődésén. Ebben a pillanatban azért nem értek teljesen egyet, hogy az üzleti vállalkozások ismerték volna föl ezt a korosztályt, mint potenciális piacot. Én azt látom, hogy a 50 év fölötti 3.600.000 ember, mert ilyen nagy számról beszélünk, egyáltalán nincsen megszólítva a különböző szolgáltatók és kereskedők oldaláról, egyik oldalról. Másik oldalról valóban, amik mostanában létrejöttek idős oldalak, azok inkább szórakoztatás, illetve egészségközpontok. Notabene az első időseknek szóló internet oldalim már több mint két éves, és az a mellett is, hogy seniorok.hu, ami egy nagyon érdekes portálfórum az idősebbek mindennapi problémáiról, nagyon kevéssé ismert, ennek ellenére szerintem tanítandó weboldal. Ezután jött létre az 50entúl.hu oldal, illetve az 50plus.hu oldal, ami a házipatika.com-ból vált ki, tehát valóban egy egészség. Nem vált ki a része. Tessék? Nem vált ki a része. Hát most már önállóan elérhető, ez valamikor a házipatikának egy rovata volt, de most már önálló doménnel el lehet érni az internetet. Egy rovatból így lesz egy önálló alportál. Aztán létrejött az 50-en túl, amit tényleg szórakoztatni akar és aktivizálni. Mi pedig nem szórakoztatni akarunk, hanem rámutatni arra, hogy a digitális eszközök világába ennek a korosztálynak is be kell jönni. És részt kell ebben venni, és ha már itt van, akkor meg kell mutatnia magát, meg kell mutatnia a tehetségét, hogy tényleg ne úgy gondoljunk erre a korosztályra, hogy otthon ülve várja a nyugdíját, és aggódik, hogy most gázáremelés lesz, és vajon a OTP részvénycsökkenéssel elveszti a kis pénzecskét, ami a bankban van, záróeles megjegyzés az nem is olyan kicsi, hanem vegyen részt aktívan a világban, és ezért a mi portálunkon, azon kívül, hogy hírek vannak az informatikáról és a nyugdíj és a pénzügyi kérdésekről, van talán két olyan szolgáltatás, ami hiányzik Magyarországon. Az egyik egy úgynevezett digitális emlékkönyv, ahol szeretnénk összegyűjteni a visszaemlékezéseket. Azokat a visszaemlékezéseket, ami ezekkel az emberekkel történt, hogy ne csak maguknak és egymásnak meséljék el a sztoriaikat, hanem a gyerekeiknek, barátaiknak és mindenkinek, aki erre igényt tart, illetve a másik szolgáltatás egy szívességbank, ahol mindenki fölkínálhatja azt, amit szívesen adna másnak, illetve bátran kérhet szívességet, segítséget, tanácsot attól, akit éppen el tud érni az interneten. Dombi Gábort, az Inforum főtitkárát hallottuk, köszönjük szépen! Nem mondanám, hogy időskorba került már az Info Szótár című rovatunk itt a netidőkben, amely még annak idején a Modem Idők című műsor egyik rovataként indult el 1998-ban, tehát 10 éves lett. Kamaszkorba lépett, mondhatjuk így? Felső tagozatos. Felső tagozatos. Viszont években mérünk, bocs, tehát már rég nyugdíjasok vagytok. igen, macska években is. Már élemedett korúak vagyunk. Igen. De pont ezért gratulálunk a rovat vezetőjének, Bódi Zoltánnak, aki most így visszatér a gyökerekhez. Igen, tényleg eszembe jutott a napokban egyébként részben a kedves asztaltársaságunknak a motivációjára, hogy megnéztem a legelső szócikket, ami a Lámer volt, Lámer, és Láma, röppant érdekes a dolog. Ugye a lámer teljesen idegen formájú kifejezés, részben a hangzása is, bár az elég jól illeszkedik a magyar nyelvnek a szokásai hangzásához, de rögtön magyarították is, már 10 évvel ezelőtt is. Mi alapján? Valamilyen analógiás, hasonlósági alapon megpróbált a nyelv, az átlag nyelvhasználó, aki a Lammer kifejezést ismerte, keresni a magyar nyelven egy olyan szót, ami kicsit hangzásában közelít, és ez alapján tökéletesen egyeztette a két kifejezés, ez pedig a láma volt. Tudnélek az állat. Annyit tegyünk ehhez hozzá, hogy ez a korai internet. Nagyon korai internet. Korai internetek volt az egyik legelterjedtebb egymás szidására, egymás bénaságára, ugye lémer kifejezésből jön, ez egy angol szó, azt jelenti, hogy valaki béna. Igen. Tehát már BBS igazából. Tehát BBS-ek vagy korai internet korszakban, aki béna volt, vagy aki nem tetszett a többieknek, az volt a lémer. Ezt a magyar, ugye, magyar olvasatban lamer. Úgy van leírva, hát én is úgy ejtem ki szándékosan, hogy a lammer úgy van leírva, persze lémer. És át is vettük, tényleg lammerek. Tehát használtuk így. Kédemmel. Igen, és ez magyarosodott lámára. De a gondolkodás nagyon érdekes, és ezzel azt lehet bizonyítani, hogy a hétköznapi nyelvhasználat során is olyan logikai műveleteket végzünk, amelyeket iskolában szoktak tanítani, és olyan teljesen lehetetlennek, ilyen csillagászati, követhetetlen ügynek képzel mindenki, a hallgatók, az egyetemen, meg mit tudom én, diákok a gimnáziumban, holott ez hétköznapi értelemben mindig csináljuk, végezzük. Ez az analógia. Néhány hasonló tulajdonság alapján két jelenséget azonosítok. Ez az analogikus gondolkodás. Mi történt? A Lammer írásmódja alapján és hangzás alapján kicsit hasonlít egy magyar szó, ahhoz, hogy láma, kettő semmi köze egymáshoz, de mégis azonosította az átlag nyelvhasználat. Na ez volt a legelső szócikünk 10 évvel ezelőtt, és az az érdekes, hogy a nyelv ugye változik, és a 10 év az már egy olyan kor, amiben föl lehet mutatni nyelvi változási tendenciákat, és így lettünk 10 év alatt kezdőből profi felhasználóval. Például Igen, én magam is, szó szerint, meg a tudomány területen is. Hát nem mondom magam profinak, csak a kezdőből elmozdultam egy valamilyen irányba. Kezdőből gyakorlat. Igen, mondjuk így. És volt tehát egy modellünk, az, hogy egy idegen kifejezés alapján a magyar informatikai kapcsolatú nyelvhasználatban is kialakítunk magyar változatokat, és ez mind a mai napig megmaradt természetesen. És a legújabb kifejezés erre a... Tehát nem is a legújabb, de mindenesetre egy újfajta kifejezés erre a világra, a noob, ami direkt így angolosan ejtettem, Noob-nak van leírva, N és a B között van két darab O betű leírva. Vagy két nulla, attól függően. Vagy két nulla, igen, igen. Ez már a szimbolikus értékével is jelent valamit. Miből, ez egy teljesen angol kifejezés, amerikai angol egészen pontosan. Az eredeti formája newbie, a new, tehát nev, és be, úgy van leírva. Ez egy létező kifejezés, a kezdő. Ezt szokták, újonc, kezdő. Ugye ez a newbie, és ennek az amerikaias ejtési, erősen szlenges ejtése, ez a noob, newbie, és ebből lett a noob, és ennek kialakult rögtön egy antonimája is, mégpedig ugye a professzionális felhasználó, tehát hogyha ezt a noobot ilyen stílusában, ilyen szlenges, lazán ejtjük meg, írjuk is le, akkor a profit sem, a professional sem, ugye ebben a konzervatív alakjában használnánk, mert akkor nem lenne stílusban párja a noobnak. Mi történt ebből? Hogyan alakult ez át? Lerövidült a professional pro-ra. Tegyük hozzá, hogy a prót már elég régóta használjuk. Például a márka nevekben ez nagyon-nagyon gyakori. Nem tudom, hirtelen nekem egy teniszítő márka jut az eszembe, aminek egy formája, egy fajtája úgy végződik, hogy pro, tehát emeltebb színvonalú, jobb minőségű. Vagy a szoftverek esetében a legteljesebb változatot szokták így jelölni, igaz Balázs? Így van, vagy inkább a haladó felhasználóknak, vagy mondjuk esetleg az üzleti változatot. Én hadd tegyek ez a noobhoz valamennyit hozzá, én közösségek aktív résztvevője vagyok az interneten, ahol a noob egy hétköznapi százszorosan előforduló kifejezés. Magyar közösségekben akár is? Akár magyar, akár külföldi közösségekben is. Magyarul írják noobnak hosszúval. Ez a lámerből levezethető minta, de, ugye? De egy érdekes, most már tudjuk, hogy noobia, miért noobia. És erre szeretném az Oli figyelmét felhívni, hogy egy érdekes tartalmi változás, vagy jelentésbeli változás zajlott le ezzel a dologgal. Ez ugye azt jelenti, hogy újonc, kezdő, stb. De inkább abban a formában használják, mint ahogy a katonaságnál alázták meg a kopaszokat. Uh-huh. Tehát az is újonc. Tehát újonc katona, de mégse újoncnak hívták, hanem megalázóan kopasznak. Igen. Tehát a noob az lassan inkább egy megalázó jellegű kifejezés. Mint hogy a lámer is, a lémer is az volt. Tehát ez nem egy ilyen, hát te csak egy kis kezdő vagy, hanem aki azt mondja másra, hogy noob, az nem szép dolgot mond róla. Igen, igen. Tehát a stílusa tökéletesen illeszkedik a 10 évvel ezelőtti nagyon gyakori kifejezés az a lámerhoz, vagy a lámához. A noob is egy erős lenéző, pejoratív szemlélet mutatkozik benne. Míg a pro, ugye, ennek pont az ellenkező, hogyha már valaki pro, akkor ő már a császár, az Isten királya, ahogy szoktuk mondani. A piszkálódás meg mindig kivált egyfajta ilyen pezsgést, tehát így szeretünk piszkálódni ezek szerint a kifejezésekkel is, hogy te kezdő, te láma, te noob. És erre mindig lesznek újabb és újabb és újabb változatok, míg valószínűleg a profira nem lesz a nagyon sok, hanem az egy olyan tiszteletreméltó kategória. A slang az egy nyelvhasználati mód, egy attitűd, egy magatartás forma, ami átsugárzik a nyelvhasználatba is, és ennek pontosan az egyik szemléleti módja a slanges viselkedésmódnak, hogy a negatív az nagyon-nagyon negatív, az nagyon lenézendő, nincs átmenet. A pozitív és a negatív között. A negatív az nagyon gyenge. Hát ez itt is, és erre nagyon sok szinonima is születik. Nagyon gazdagítja a szlenges nyelv használati gondolkodásmódot. Kíváncsi vagyok, hogy 10 év múlva az infosztótárban mi fog majd előkerülni. Lesz-e kifejezés arra, hogy milyen a kezdő, akkor újabb kifejezés, vagy kezdők pedig a mindig lesznek. Újra kezdők lesznek. Vajon Borek András mit szól ahhoz, hogy az a bizonyos építészeti terv, amit egyébként egy rangos szakmai zsűri nagyon jól értékelt, egy magyar építész csapat termékét, nem magyar? Nem, ők hollandok, csak van egy magyar társ is, úgy hívják az építészt. Akkor magyar. Kás Osterhuis, hogyha jól mondom, illetve a másik társ az Lénár Dilona, És ez a UNL, a Osterhuis and Lénard tervezőirodának a produktuma egyébként. De magyar vonatkozása van, de sajnos nem magyar cég. Nagyon autentikusan mondod. Szóval a kérdésemet ezt nem mondtam végig, tehát hogy te mit szólsz ehhez, hogy az a terv, amivel nyertek, az mennyire noob vagy éppen pro, kezdő vagy éppen haladó, vagy nagyon szép? Én nekem nagyon tetszik maga az épület, ez egy ilyen egy rácsos szerkezetet kell elképzelni, ami egy gigászi cethalat formáz két épület közé, ez a közraktárnak az épülete, két épületek közé. Nekem nagyon tetszik maga a terv, és igazán előremutató építészeti megoldásnak találom egyébként Budapesten ezt az épületet, amennyiben megvalósul. Több okból érdekes egyébként a maga az épület. Ugye ez egyrésztről ez a tervezőiroda, ez arról híres, hogy ők egy komplett koncepció mentén állítják elő az épületeiket, és ez a koncepció, ez mindig a funkció engedi meg a formát, és egy ilyen módon juttatják kifejezésre az ő elképzeléseiket. Itt mi a funkció? A funkció itt egy közösségi térnek a létrehozása, egy élhető közösségi térnek a létrehozása, ami mind kívülről, mind belülről, mind a térnek vagy a szerkezetnek, meg a térnek a kialakítása olyan, hogy abba kellemes legyen benne tartózkodni egyrészt, kettő, hogy a funkciót, ugye ezt a közösségi tér fogalmát, ahol kávézó, művészeti előadásra alkalmas helységek ugye vannak, ezek funkcionálisan is betöltsék az ő feladatukat, és esztétikailag is egy szép dolog legyen. Hogy a hallgatók el tudják képzelni, a közraktár két régi épülete közé húzzák majd fel ezt a Z-formájú, hát nem tudom, buborék, vagy minek hát nevezhető? Tényleg, mint egy nagy bálna. Egy hatalmas nagy bálna. Nem tudom, két közraktár épület, az egy régi raktár épület, hosszúkás, hosszan elnyúló épület, és a kettő közé befekszik egy ilyen hatalmas nagy bálna, ami egy gyönyörű szép rácsos szerkezet, egy háromszögekből álló rácsos szerkezet, és a falai azok üveg természetesen a rácsos tartó között. Mint egy csarnok? Egy csarnok jellegű épület egyébként, vagy bizonyos része az csarnokot formál. Amit tudni kell erről az építész párosról, hogy ők majdnem minden épületüket ezzel a, vagy minden szerkezetüket ezzel a szerkezettel, vagy ezzel a megoldással állítják elő. Vannak persze ritkább esetben másmilyen megoldások, de ők erre mentek rá. Egyébként ez egy nagyon megengedő szerkezeti forma, ugye, hogyha kicsit lehet hasonlítani egy számítógépes analógiához, ugye a 3D-s grafikus kártyák is kis háromszögekből szerkeztik meg az adott formának a térbeli megfelelőjét. Én nekem nagyon tetszik az épület, nagyon előremutatónak gondolom, annak ellenére, hogy maga ez az építési eljárás, ez nem annyira új, de maga a szerkezet az szép, én nekem nagyon tetszik, és valóban egy unikum lenne Budapesten. Nyilvánvalóan számítógéppel tervezték, vajon ezt a formát, ebből a sok kis háromszögből meg lehetett volna alkotni, megtervezni számítógép nélkül? Szerintem egy Gaudi szintű zseninek valószínű igen, de azon kívül azt mondom, hogy nem. Tehát azért ezeknek a formáknak, hogy statikailag is megfeleljen a kihívásoknak, ugye az épületnek a saját súlyát el kell viselni, a benne levőkét, az időjárás viszontagságainak, szélnyomásnak, ilyen-olyan dolgoknak, hónyomásnak ellen kell állni. Tehát azért nagyon sok kívánalom van egy épülettel szemben, azon kívül, hogy szép legyen, úgyhogy ezt statikailag is meg kell tervezni, és ehhez egy ilyen véges elem analízis rendszer az pont kapóra jön. Tehát a régi építészmérnöki eszközökkel, a nagy tervező táblán, vonalzókkal, körzővel, vékony ceruzával nem lehetett volna ilyet megalkotni. Mondom, egy-két zseninek valószínű sikerült volna ez a mutatvány, de azért azt kell mondjam, hogy a tervezők nagy többségének ez gép nélkül megoldhatatlan feladat. Most valóban egy magyar cég sikeréről lesz szó, ezt éppen mostanában jelentették be, hogy éppen egy olyan platformra fejlesztettek szoftvert, a magyar fejlesztők, amely még nem annyira jelen, bár van már Magyarországon ilyen szolgáltatás, IPTV mondjuk ki, tehát internetes protokollon működő televíziós szolgáltatás, amelyre erre a bizonyos platformra készült ez a szoftver. Amit mit csinál Laufer László? Az IPTV azon túl, hogy ugye a képet egy internetes protokoll segítségével az interneten keresztül sugározza. Ezen kívül van még egy-két olyan szolgáltatás, ami pont ezért tud nekünk nyújtani. Például Video On Demand nevezetű szolgáltatás. Videótékának mondják Magyarországon. Ami ugye pont azt jelenti, hogy ugye az interneten keresztül jön úgyis a film, ezért tulajdonképpen hozzá tudunk csatlakozni egy adatbázishoz, ahol ott van a mondjuk így az összes film, vagy nem az összes film, de rengeteg film, és ugyanúgy azt is tudja nekünk sugározni az a kiszolgáló gép. Illetve van... Televíziózás új élményének is szokták mondani, tehát hogy nem olyan módon fogadja be a néző, ahogyan eddig, hogy odaült a fotelba, és egyszerűen csak annyi lehetőség van, hogy kapcsolgat a csatornák között, hanem a műsort is maga ő választja ki. A különböző videótékákból, műsortárakból. Sőt, általában szokott egy olyasmi is járni az IPTV előfizetése, hogy kapsz egy tárhelyet valahol a szolgáltatónál, és te oda rögzíted, illetve lehet, hogy nem is szükséges ez tárhely, hiszen kvázi virtuálisan rögzíted azokat a műsorokat, amiket később vissza szeretnél nézni, és ezért be tudod állítani, hogy ezt a filmet te mindig megnézed, hazajössz, és bekapcsolod, és leadja neked azokat a filmeket olyan sorrendben, ahogy te azt szeretnéd. Na, kik azok a magyar fejlesztők, és mit csináltak? És a magyar fejlesztők, azok... arra jöttek rá, hogy tulajdonképpen az IPTV kapcsán előjön az a probléma, hogy hirtelen nem a 30 csatornának az éppen aktuálisan futó filmjét tudjuk megnézni, hanem tulajdonképpen az összes csatorna összes eddigi filmjét, sőt, még az összes létező filmet, amit valaha kiadtak videón, azt mind meg tudjuk nézni, csak hát az a probléma, hogy itt fölép az a jelenség, hogy nem tudjuk, hogy mit szeretnénk, hiszen nem tudhatjuk, hiszen lehet, hogy van egy olyan sorozat, amit még soha nem láttunk, de tetszene nekünk, és soha nem fogunk róla tudni semmit. Ja, tehát például, hogyha én régen a West End filmek megszállott rajongója voltam, akkor lehet, hogy érdekelne egy olyan film, ami nem abban a sorozatban tartozott, de egy másik országban készült, viszont hasonlít a Westernekre. Így van, vagy ugyanazok az emberek szeretik azt a filmet, akik azokat a filmeket szeretik, amiket te is szeretsz, csak te még nem értesültél arról a filmről. Aha. Hát, hogyha túl nagy a választék, akkor egyszerűen nem tudok választani, tehát olyan, mint hogyha nem lenne semmi, amiből választhatnék. Így van. És pontosan ezért egy ajánlórendszert fejlesztenek az IPTV-re, és az ajánlórendszert két magyar cég fejleszti, az egyik, mondjuk el a nevüket is, a Gravity nevezetű cég, a másik meg a Rainsoft nevezetű cég, és ők ketten összeálltak, és kitaláltak egy ilyen ajánlórendszert, pontosan ebben a három dologban tud nekünk ajánlást tenni, amit az előbb is felsoroltam. Az egyik az, hogy az éppen aktuálisan futó műsorok közül mi az, ami valószínűleg nekünk tetszik. Másrészt automatikusan rögzíti nekünk azokat a műsorokat, amikről már lemaradtunk, de szerintünk nekünk tetszen, és a harmadik, hogyha videót akarunk kikölcsönözni ebből a videó on demandos videótékából, akkor javasol nekünk, hogy mit szeretnénk. Ez természetesen csak úgy lehet megtenni, hogyha az általunk megnézett filmeket mi, és most nem találom magyar szót, értékeljük, azt szerint, hogy mennyire tetszik nekünk, vagy sem, és ezekből az értékelésekből ő megtanulja azt, hogy mi milyen fajta ízlésű felhasználók vagyunk, és ez alapján tesz nekünk javaslatot. Már csak egy dolog hiányzik, hogy nem nézi el meg helyettünk. Az lenne a legjobb. Tudja, hogy mit szeretünk, kimenti maga, megnéz, és kész. Három sorban összefoglalja, mi történt abban a részben. Három sor, annyit ne olvasunk. Miért ne csinálna nekünk róla egy összefoglaló? Tehát ez azért nem annyira a távoli jövő, tehát ugye a futball meccsekről már van olyan program, ami automatikusan elkészíti az összefoglalót, tehát valószínűleg egy filmből sem olyan nehéz összemazsolázni azokat a részeket, amiket így. A magyar focit az például baromi könnyű összefoglalni, mert egy fél másodperces fekete képernyő, és akkor már láttad is a lényeget. Aki egy kicsit fél az ilyen rendszerektől, az beláthatja pillanatok alatt, hogy a rendszer megfigyeli a szokásait, a tartalomfogyasztási szokásait. Mert most nem figyelik meg. Tehát például azt, hogyha valaki mondjuk előszeretettel néz mondok egy példát, erotikus csatornákat, de ugyanezt a tévét nézem mondjuk a család. Igen. És profi, aztán elkezdi felajánlani a különböző hasonló tartalmakat. Pontosan. Egyrészt az ilyen rendszerek mindig kibekapcsolhatóak, másrészt meg profilok állíthatók, mert állíthatod Mancikát, nagymamádat, és téged, és illetve neked azt az énedet, aki erotikus csatornákat néz, és mindezeknek különböző dolgokat fog ajánlani. Biztos hozzáférési jogosultságok is, is lehet állítani, és akkor rögtön megoldott ez a probléma. Olyan fajta fiaskók nincsenek, mint a Tivó TV-nél volt, hogy elkezdte azt gondolni a Tivó TV, hogy náci a tulajdonos, és elkezdett neki náci dokumentumfilmeket felvenni, meg meleg filmeket, meg minden is beperelték a céget konkrétan. Nem, olyanok vannak, ez hogy indul egy új sorozat a TV3-on, és te nem tudsz róla, és utána ő ajánlja neked, hogy nézd meg, és megnézed, és nagyon örülsz neki, hogy tényleg ezt nem néztem volna meg, és nagyon tetszik. Ilyenek vannak. Hadd tegyek ezt hozzá, hogy az interneten rengeteg internetes rádió van, ami hasonló elveken működik. Tehát amikor az ember megkérdezi, hogy milyen zenekarokat szeretsz, milyen dalokat szeretsz, ezt összehasonlítja egy nagyon nagy adatbázisban azzal, hogy azok, akik ezeket a dalokat hallgatják rajtad kívül, még mit hallgatnak, ebből javasol, és nagyon meglepő módon ilyen 95%-ban teli találat. Én ilyen rádiókat hallgatok, és 100 dalból egy vagy kettő olyan, amit kipipálok, hogy soha többé nem akarom hallani, a többit meg mindigen. És ugyanez működik egyébként a könyvvásárlásnál, és meg már nagyon sok helyen. Borek Andrással folytatjuk a sorozatát. Én azt hiszem, az utóbbi években egy kicsit átalakul a vállalkozás, mint olyan, a vállalkozásról alkotott fogalmunk, mert ez már nem csupán egy műhelyben vagy egy irodaházban működő szervezetet jelent, hanem valami egészen mást, hiszen egyáltalán nincsen helyhez kötve, az üzlet ugye mozgásban van, ahogyan a szlogenek is tartják, tehát ehhez igazodnak a technikai eszközeink, vagy a vállalkozások igazodnak ehhez az új helyzethez? Szerintem kicsit mind a kettőre igaz ez a dolog. Magyarországon szeretnénk egyébként, hogyha így tudnának működni a vállalkozások, az a furcsaság, hogy ebbe a legnagyobb gátló erő, az maga a vállalkozó, akinek fogalma sincs arról, hogy például a távmunkát hogyan lehet használni, hogyan lehet bevonni távmunkást az ő vállalkozásába. Erről azt hiszi, hogy ez valami ilyen varázslat, internetes varázslat, amiről fogalma sincs például egy könyvelőcégnek, hogy hogyan rosszabb lehetne megcsinálni, ne kelljen a munkaerőnek például becaplatnia minden nap a Budapest egyik végéről a másikra, ugye a munkahelyére, simán megoldható lenne ez akár távmunkába is, de hát erre nálunk nem tudják mi kezelni. Tehát sokszor a vállalkozó maga kiragaszkodik a régi formákhoz, pedig vannak jó példák arra, hogy azt jól használják a vállalkozások például az elektronikus informatikai eszközöket is. De még milyen jól, én nekem egy pár éve ütötte meg a fülemet, hogy egy Amerikában egy call center cég, tehát egy ilyen telefonos ügyfélszolgálatot szolgáltató cég, ezért tudjuk, hogy ezek úgy működnek, hogy amikor fölhívunk valamilyen szolgáltatót, vagy valamilyen nagy céget, aki üzemeltet egy ilyet, ezért nem a céget hívjuk, hanem a cég ezt kiadja a munkát, ezt egy ilyen telefonos szolgáltatónak, ott fölveszik Panjit Grahamnak Indiába fogja. De ha fölhívod itt Magyarországon a bankodat, akkor az se a banknál csörök, hanem egy szolgáltatónál van, és a szolgáltatónál az az ember az éppen úgy veszi, hogy jó napot kívánok, az ilyen bank vagyok, hogyha pedig egy másik bankot hívnak, akkor ugyanaz fölvesz, és az a jó napot kívánok, ilyen bank vagyok. És ezek a operátorok, ezek ugye abban a pillanatban a hívással együtt ugye kapcsolódnak az adott banki hálózathoz is, mondjuk ezek már nagyon szofisztikált rendszerek, de visszatérjek, tehát Amerikában ez a vállalkozó ez azt mondta, hogy ő neki az a legnagyobb problémája ezekkel a call centerekkel, hogy az emberek általában alul motiváltak, nagyon nagy a lemorzsolódás, vagy az embereknek a cseréje, ugye ez 24 órában működik a nap minden percében, hogy te fölhívhatsz bizonyos szolgáltatókat, mondjuk már mit tartanánk Magyarországon is, hogy minden szolgáltatót így föl tudunk hívni, zárója bezárva. Az átlag ügyfélszolgáltatás másfél évig bírja egyébként. Így van, viszont mennyivel jobb lenne, hogyha ezek a munkaerők motiváltak lennének, és bizony van olyan ember, aki szívesen csinálna, és elég rugalmas munkaidőbe. Most a szolgáltató, az a bizonyos szolgáltató, ez kitalálta azt, hogy hát egy ilyen internetes rendszeren keresztül a bejövő hívásokat tudja továbbítani a távmunkásoknak, és a bejövő hívástól együtt ugye a távmunkásnak a számítógép csatlakozik ahhoz a rendszerhez, ahol kezeli ezt a hívást. Ráadásul úgy, hogy a távmunkás az akkor kapcsolódik be a munkába, amikor akar, mert egy webes felületen keresztül meg tudja nézni, hogy mikor vannak szabad helyek, vagy mikor van igény az ő munkájára, és így jellemző módon például nagyon-nagyon sok kismama dolgozik ennek a cégnek, ugyanis a gyerek, általában a gyereknek az életciklusához alkalmazkodnak az emberek, van úgy, hogy éjjel van fönn az ember, és nappal alszik, tehát neki az teljesen jó bejöhet egyébként, hogy fönn van éjszaka, és azt mondja, hogy van egy szabad órája, amikor ő bizony tudna dolgozni, és akár hívást is fogadhatna a saját otthonában. Szóval ezért nem csodálkozunk, hogyha valamelyik ügyfélszolgálatot hívjuk, és gyereksírás válaszol a másik oldalon. Azt hiszem, hogy ennek a cégnek a reklámjában is benne van ez, hogy valamennyire egy promotálja ezt a dolgot, hogy ne csodálkozz rajta, hogyha gyereksírást hallasz a túloldalon. De visszatérve ugye erre az üzleti modell, ezt nagyon sokan kezdik el használni, egy másik példa megint csak a tengeren túlról volt egy étteremlánc, amelyiknek kellett fejlődni, és az étteremlánc ez úgy működött, hogy arról az volt az üzleti modellje, hogy fölhívhattad az éttermet egy 10-20 perccel az érkezésed előtt, és leadhattad a rendelést előre, hogy te aznap mit szeretnél enni. Ott, mire odaértél, addigra már nagyon gyorsan hozták ki a kaját. Így délben nagyon sok ember ugye kiszaladva a munkahelyéről használta ezt az éttermet. De ennek az étteremnek ennek az volt a legnagyobb baja, hogy a hívások azok ugyanígy az étterembe futottak be, és egy idő után elérhetetlen volt az étteremnek a telefonja egyrésztről, mert ugye nem tudott annyi telefonost beültetni az étterembe, mint ahány hívást fogadni kellett volna, és valamelyik étterembe éppen malmozott a telefonos kisasszony, mert 20 étterme volt ennek a vállalkozónak, egy másik étterembe pedig nem lehetett fölhívni, így a vevők azok elkezdtek elpártolni az étteremtől, és akkor ez az ember ugyanezt megcsinálta, hogy egy ilyen virtual private network segítségével otthoni munkaerőket alkalmazott, megint csak távmunkába, hogy a bejövő hívás nem az étterembe csörgött, hanem az éppen szabadon levő operátornál, aki fölvette a rendelést, és továbbította a rendelést azon nyomban megfelelő étteremhez. Nagyon nagy sikere lett a dolognak, és megint fejlődik a cég, a vevők azok pedig mennek vissza az étteremhez. Ehhez ugye az, hogy legyen egy virtuális magánhálózatunk, virtual private network, vagy VPN. András, azt mondd meg nekem, hogy ez a virtual private network, ez ugye titkosítja a kommunikációt, a te géped és a központi gép között, ettől nem lesz sokkal nagyobb az adatforgalom, tehát nem lassul be ez az egész rendszer attól, hogy ott egy titkos csatornán? Te észrevetted azt, hogyha HTTPS protokollal böngészel, akkor sokkal lassabb a rendszered? Most, hogy mondod. Néha ezt hittem, de lehet, hogy nem. Na, hát itt is ugyanez van, tehát ennek is van valamennyi az idézőben overhead-je, vagy hát egy ilyen plusz munkája, de azért lényegesen nem akkora, hogy ez mondjuk észrevehető teljesítménycsökkenést okozzon, tehát gyakorlatilag ezt kihúzhatjuk a félelmek listájáról. Tehát akkor, ha egy vállalkozás ilyen ügyfélszolgálatot akar magának, akkor VPN-t kell telepítenie. VPN, vagy akár például azt is elérhető, hogy a saját dolgozóinak ne kelljen minden nap bejárni, hanem a hét, tudom én, 5 munkanapjában mondjuk 2-3-at mondjuk otthonról tudjon dolgozni, belép egy ilyen VPN hálózaton keresztül a cégnek a számítógépes infrastruktúrájába, és mintha ott ülne benne az irodában, ugyanazokat a szolgáltatásokat ugyanúgy eléri. Így valóban a munkaerő sokkal lojálisabb lesz a céghez, sokkal rugalmasabban tud dolgozni, és ami a legmeglepőbb, hogy ez a legtöbbünknek a számítógépén ott vannak egyébként a VPN kliensek, amivel egyébként tudunk csatlakozni a hálózathoz. Már az újabb keletű routerekben be lehet állítani azt, hogy egy VPN átjáró is legyen, csak ugye ehhez el kéne olvasni a felhasználói kézikönyvét a routernek. És azt meg is kellene érteni. Meg is kellene érteni, de ha nem értjük meg, akkor is mondjuk lehet szakember segítségét kérni, aki komoly szerintem egy olyan 30-40 perces munkával be tud állítani nekünk egy ilyet. De és mire jó? Micsoda? Ez a VPN átjáró a routerben. A cégnél ugye van valamilyen módon kapcsolódsz ugye az internethez, például egy VPN-re alkalmas routeren keresztül, és a te dolgozóid azok az irodába betárcsáznak, most virtuálisan mondom, tehát létrehozzák a kapcsolatot a VPN routerrel, és olyan, mintha benn ülnének ott az irodába, de pedig nem. Tehát ez a VPN átjáró biztosítja a cégben azt, hogy én otthonról azon keresztül hozzáférjek a benti adatokhoz, hálózathoz. ezen keresztül lehet csatlakozni az infrastruktúrához, és így lehet dolgozni távolról. Minek utána ez, mondom, már egyre több modern routernek az alapszolgáltatása, ezért igazán nem nagy ördöngőség ez beltenni. Ha meg nem az alapszolgáltatása, akkor megint fordulhatunk a nyílt forráskódú gurukhoz, és hogyha a routerünk megengedő, hogy firmware-t cseréljünk, akkor bizony vannak ilyen alternatív firmware-ek, amik ezt már lehetővé teszik. Még csak néhány napos a hír, de bemutatták a Windows 7-est, amivel kapcsolatban már néhány évtel ezelőtt is nagy fanyalgás volt a mi asztaltársaságunkban, hogy egyáltalán mi értelme van annak, hogyha itt a Windows Vista sem hozta az elvártakat, meg különben is még a Windows XP-t is nagyon sokan használják. Spányi Balázs. Hát pontosan ez az értelme, hogy a Windows Vista nem hozta az elvártakat, az XP ugye kifut elvileg jövő január vége felé, tehát onnantól kezdve már nem is nagyon lehet majd ilyet vásárolni, most is már csak a számítógép építőknek áll rendelkezésre tulajdonképpen az úgynevezett OEM változat, már csak ezt lehet bele beszerezni, a dobozost kivonták a piacról. Hát és nyilván a Microsoft gőzerővel dolgozik azon, hogy elkészüljön az operációs rendszer következő verziója, amelyet szeretnének még jobbá tenni, hogy még nagyobb közönséghez eljusson. Vista akkor bukás elismeri, és akkor egy új versenyző? Tulajdonképpen igen, tehát erről van szó. Nem azt mondják nyilván, hogy bukás, mert ilyet sose fognak állítani, de elismerik, hogy komoly problémák voltak vele. A megjelenés pillanatában abszolút nem volt rá fölkészülve a piac, sem a befogadó közösség, úgy az otthoni felhasználók, mint a vállalatiak. Hát a vállalatok közül nagyon-nagyon kevesen álltak át rá, és ez nyilván nagy szívfájdalom Redmondiaknak, hogy mert végülis ott van a nagy vásárlóerő, és oda szerették volna pozícionálni a Vistát is. A Vistának az első javító csomagja, ami ugye idén tavasszal még valamikor az első felében jelent meg, rengeteget segített és javította a helyzeten. Sokkal használhatóbb lett tőle valóban az operációs rendszer, de ettől függetlenül muszáj tovább lépniük, és tovább fejleszteniük, és megmutatni azt, hogy ők mégiscsak le tudnak tenni valamit az asztalra. Nagyon sokan hasonlítják egyébként a Windows 7-et, a Windows 7 összehasonlítva a Vistával, úgy, mint a Windows XP-t a Windows 2000-es. Tehát, hogy megjelent 2000-ben a Windows 2000, annyira nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és utána másfél évre rá kijöttek az XP-vel, ami viszont egy sokkal átgondoltabb, sokkal jobb, sokkal stabilabb rendszer volt. Most ugyanezt történik talán a Vistával is, hogy pár évre a Vista megjelenése után kijön egy alapvetően arra építő, de azt tehát ha nem is jelentősen, de alaposan továbbfejlesztő, stabilabb operációs rendszer. Egyébként hogy nincs most ilyen kódnev, ami volt Longhorn például a előzőeknél, meg Chicago, meg ilyen kódnevek voltak a Windows korábbi változatainál? Fogalmam nincsen egyébként, hogy miért. Eleve is Windows 7 néven kezdték el itt a Vista után a fejlesztését, így is beszéltek róla, és aztán valaki úgy döntött, hogy akkor jó, akkor jelenjen meg ezzel a néven. Nagyon érdekes információ, ezt nem is tudtam, most olvastam itt a frissen kidőlt információ halomban, hogy ettől függetlenül az operációs rendszer verziószáma 6.1 lesz. Tehát még csak nem is 7.0, ami ugye a Windows XP is 5.1 volt, a Windows 2000 volt tulajdonképpen a Windows NT 5.0, és akkor ehhez képest az XP volt az 5.1, hát most a Vista mint 6.0, és a Windows 7 mint Windows 6.1, szóval nem kis bogyodalom, meg gubanc lesz ebből még az emberek fejében. Fogadjuk el, hogy ez a kódneve a 7-es. Uh-huh. Viszont tudod, hogy ilyenkor mit szoktam, mindig amikor egy újabb operációs rendszer készülődik, mit szoktam ilyenkor tőled kérdezni, hogy miért váltanánk? Tehát mi az az áttörésre okot adó jellemzője majd a Windows 7-esnek, amiért egyáltalán fölmerül, hogy lecseréljük a régi Windows-t? Nagyon érdekes, azok, akik most látták, tulajdonképpen ez a bemutató, ez a Microsoftnak a Professional Developers Conference, tehát a fejlesztői konferencia volt, amit évente megrendeznek, itt mutatták meg ezt a bizonyos M3 vagy harmadik mérföldkőnél tartó változatot, mint ki is adtak a konferencián megjelenőknek. Ez is érdekes egyébként, hogy két változat van, az egyik, amit a Microsoft bemutat az embereknek, és egy másik, amit kiad. Úgyhogy azért nem teljesen ugyanazt kapják a népek egyelőre tesztelésre, ahol ők már tartanak. Szóval akik látták ezt, és látták élőben, vagy ki tudták ott próbálni a konferencián, azt mondják, hogy azok, akiknek tetszett a Vista, azoknak tetszeni fog a Windows 7 is, mert egy csomó olyan jópofa előrelépés van benne. De viszont akinek nem tetszett a Vista, tulajdonképpen az történik, hogy rengeteg felhasználó visszajelzés alapján, hogy a Vista problémáiról, illetve azokra a dolgokra, amik megörítették az embereket a Vista kapcsán. Ezeket szépen meghallgatták, összegyűjtötték, és utána megpróbálták kijavítani, kireszelni tulajdonképpen a Windows 7-ben. Egy kérdés merül fel, azt a problémát, hogy nincs szükségünk a Vistára, ezt ki tudták javítani? Mert önmagában az a nagyon-nagyon sok 100 millió XP felhasználó, mint például én, aki meg mindig ott áll, hogy nem kell nekem Vista, mert minek? Sikerült ezt a problémát megoldani? Ne, hát ezt még nem lehet tudni. Az még nagyon korai a történet, hogy most erre azt mondjuk, amikor jött a Vista, és még béta változatban volt, vagy még teszt változatban volt, még a béták előtt, mert akkor is azt hittük, hogy ez lesz a megváltás, és hogy mennyivel szuper lesz, csillogó, villogó, mindenféle, szóval kiderült, hogy hát mégsem, és maradtunk mindannyian az XP-nél. Hát lehet, hogy ugyanaz a történet vár majd a Windows 7-re is. Ami a jelszavak szintje megmaradt a fejünkben a Vistáról, az a bizonyos felület, az aero, hogy repülnek az ablakok. Meg a felhasználóknak nagyon alacsony százaléka használja. Aha. De mi lesz a hetesnél az, amiért váltani akarunk? Nehéz, mert az ablakok egyébként az aerót nyilván jelentősen továbbfejlesztették. Nem tudom, hogy miért igazából. Tehát nyilván egy csomó olyan technológiai ütésen. Nem lehet mondani, hogy biztosabb lesz a rendszer, nem lesz kék halál egyáltalán, vagy ilyesmit nem lehet mondani. Ilyet nem lehet mondani. És az XP-nél nem kell stabilabb operációs rendszer szerintem, vagy legalábbis nem tudom, én az elmúlt 7 évben egy kezemben meg tudom számolni, hányszor láttam kék halált, úgyhogy ez biztos, hogy nem jó érv arra, hogy miért akarunk majd Windows 7-et használni. Én megint csak visszakanyarodnék a kedvenc veszőparipámhoz, ugye, hogy ez egy gazdasági kényszer, hogyha megnézzük a legutolsó negyedéves jelentését a Microsoftnak, akkor bizony 2%-os növekedést tudott felmutatni ebbe a szegmensbe, ami egy 12%-ot növekedő piaci szektorba, hát inkább csúfos kudarcnak tűnik pénzügyileg, mint hatalmas áttörésnek az informatikának a egének a horizontján, hogy ilyen szép szóvirággal éljek. Tehát gyakorlatilag a Vista pénzügyileg egy csúfos bukás, és az UMPC kategóriát is már kezdik emlegetni egyébként néhány szakemberek, hogy ott pedig még jobban látszik, hogy ott nem, hogy teret nyerne a Microsoft, hanem egyenesen veszít. Tehát ez egy komoly pénzügyi kényszer. Ne aggódja, a marketing gépezet az majd el fogja adni neked, hogy miért jó a hetes. Például teljesen megszüntetik az XP-nek a supportját, és nem fogod elérni sehol se. Fölrobbantják az összes torrent oldalt, ahonnan még le lehet varezolni, és akkor nem marad más hátra, mint megveszed majd a Vista 7 pont akármit. Ezt majd a nyílt forrás kódú rendszerek apostola, de van-e valami lelkesítő dolog, Balázs? A hetesben. Aha. Megmondom, mi az, amit eddig lehetett látni belőle, tehát mi az, amit a konferencián bemutattak. Nagyon érdekes abban a szempontból, hogy lépten nyomon, ahogy olvasgatom ezeket az információkat, és rengeteg információ van kint a weboldalakon, úgyhogy érdemes böngészni. Mind inkább az Apple jut eszembe valahogy, a hátsó, tehát a fejem hátsó szektoraiban. Úgy fölbukol, hogy na hát, ez milyen érdekes, ilyet már láttuk valahol. Lekiálltak, és a Windowsnak az egyik legfontosabb felhasználó elemét, a tálcát, amit ugye taskbarként is ismerünk, ezt kezdték el teljesen átalakítani. Tehát tulajdonképpen afelé megy a Vista 7-nek a felhasználó felülete, hogy még hatékonyabban, még jobban lehessen használni az operációs rendszert, még több vezérlést adjunk a felhasználók kezébe, és hát nem tudom, hogy ez mennyire lesz sikeres, majd persze kiderül, mert azért hogyha jól számolom, 13 éve fönnálló rendszer rúgnak fel ezzel, hiszen a Windows 95-ben debütált ez a tálca, start menü, értesítési terület koncepció. Elég jól bevált ez a start menü. Szerintem is. Nagyon sokat nem is változtatnak rajta. A start menü továbbra is megmarad, és ugyanott fog üldögélni a start gomba képernyőnek a bal alsó sarkában. A tálcát annyiban változtatják meg, hogyha most magunk elé tudjuk képzelni a mostani tálcát, akkor azt látjuk rajta, hogy van ugye ez a bizonyos gyorsindítási eszköztár, ki tudjuk pakolni a kicsi ikonjainkat, és onnan gyorsan elérni az alkalmazásokat, illetve van az a része, ahol a futó alkalmazásoknak a dolgai megjelennek. És ezt úgy alakítják át, hogy ezt a kettőt egy kicsit összemossák, ki tudod rakni a tálcára azoknak az alkalmazásoknak az ikonját, amit gyakran használsz. Ez még nem jelenti azt, hogy ez fut is, de egy kattintással el tudod indítani, és akkor egy kicsit megváltozik az ikon, rögtön látni fogod, hogy azok futnak. Ugyanígy néz ki tulajdonképpen az összes futó alkalmazásnak az ikonja is ott a tálcán, és ezeket sokkal gyorsabban el tudod érni, illetve ezekhez az ikonokhoz már nem ilyen hosszúkás, ilyen bigyók fognak megjelenni a tálcán, mint eddig, hanem ezek a hosszú gombok, hanem csak az ikon alakú gombok, és ezekhez tulajdonképpen rendelnek hozzá olyan funkciókat, illetve lehetőségeket, amiket az egérrel nagyon gyorsan el tudsz érni. elérni. Akkor már megint újra kell tanulni a felületet. Hát egy kicsit mindenképpen. Én akkor mondom, hogy például a mostani Ubuntu az tud olyat, hogy van neki ilyen gyönyörű szép ilyen kis tálcája alul, ahova úgy pakolja ki ezeket a gyorsindítókat, hogy megjegyzi, hogy te miket szoktál használni sűrűn, és ahogy a szokásaid változnak, ki oda pakolgatjuk, persze te is kirakosgathatsz. Na hát lehet, hogy e felé megy majd a Windows is. Hogyha egy adott alkalmazásból például többet futtatsz, mondjuk több Internet Explorer ablakot, vagy több szövegszerkesztő ablakot, akkor ezeket is gyorsan el tudod térni, mindegyikről látsz előképet, hogyha ráviszed az egeret, tehát a tulajdonképpen a kép alapján tudsz választani, és nem pedig a file első 4 karakterének, amit még éppen látszott abban a kis gombban. És mondom, a jobb egér gombra még följön egy külön menü, úgyhogy tényleg rengeteg érdekesség van ezen a téren, illetve hát nyilván a startmenüt is továbbfejlesztik az értesítési területet is, hogy ne tudjanak elburjánozni ezek a mini ablakok, illetve mini ikonok, amik minden alkalmazás oda próbálja pakolni magát. Megváltozik majd egy kicsit az Explorer, tehát maga a saját gép ablak. Jönnek érdekes újdonságok majd a hálózatkezelésben, hogy az otthoni hálózatkezelés még egyszerűbb legyen, még könnyebben tud megosztani az emberekkel, a többiekkel tulajdonképpen a fájlaidat, viszont még biztonságosabb legyen, tehát meg tud mondani, hogy kivel akarod megosztani és kivel nem. Ezen a téren mennek előre. Mi egy kérdés, hogyha egy kicsit most elemelkedünk a Windows 7-estől, és próbálunk távolabbra előre tekinteni az időben, van-e még olyan lehetőség, hogy igazán drasztikusan új operációs rendszert alkossanak, akár a Windows-nál, akár más rendszerek esetében, vagy pedig azért igazából most már csak ez a kis simogatás lesz az operációs rendszerekkel. Biztosabb lesz egy picit, ilyen-olyan kis szolgáltatások bekerülnek, felhasználói felületet egy kicsit tuningolják. Hát, szerintem, vagy lehet nagyon drasztikusan más? Ami drasztikusan megváltozhat, az az óriási tárhelyből kifolyólag az adott állományoknak a megkeresése és megtalálása, amire ugye a Redmondiak is próbáltak már megoldást találni, ugye annak idején a Vista fejlesztésekor meglebegtették ezt a WinFS című dolgot, ami egyfajta adatbázis kezelőként működött volna a merevlemezünk fölött, és minden egyes fájlunkról tudott volna, és gyorsan előkaphattuk volna, amit aztán kidobtak később. És ez most valamilyen formában majd lehet, hogy megint visszaköszön majd a Windows 7-ben, valamilyen egyszerűbb formában. Tehát itt tulajdonképpen ez az egyik ilyen irány, a másik pedig, hogy egész egyszerűen olyan teljesítményű eszközök állnak az otthoni számítógépben is rendelkezésünkre, amit az operációs rendszer is megpróbált valahogy kihasználni, ugye az ARO kihasználja a grafikus kártyának a lehetőségeit, sőt a grafikus kártya levő processzor most már olyan iszonyú gyors, hogy akár másfajta funkciókra is lehet használni, nem csak a grafikus megjelenítésre, úgyhogy hát nem tudom, igazából amit mi most kívülről látunk, az csak simogatás, tehát az ilyen pixelvadászat, minden szép lekerekített lesz és üveg lesz, de lehet, hogy a mélyben azért komoly változások vannak, és lehet, hogy ettől lesz majd sikeres a Windows 7. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban hallgathatják újra. Szilágyi Árpád és a Netidők asztaltárságát hallották, viszont hallásra.